euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Patryk Jaki przyznaje, raport na temat strat Warszawy poniesionych w wyniku reprywatyzacji nie był konsultowany z całą komisją weryfikacyjną. To jest raport, który rzeczywiście przygotowałem ja, Sebastian Kaleta i kilka osób. Pomysłodawca Skoku Stulecia trafił do aresztu w Polsce. Grzegorz Ł w przyszłym tygodniu usłyszy zarzuty. Sprzeczne doniesienia na temat stanu zdrowia astronautów Sojuza, który awaryjnie lądował w Kazachstanie. Raport dotyczący strat Warszawy poniesionych wskutek reprywatyzacji został przygotowany przez kilku, a nie wszystkich członków komisji weryfikacyjnej. Taki szef Patryk Jaki odpowiada na zarzut członka komisji z ramienia Nowoczesnej. Paweł Rabiej powiedział rano w Polskim Radiu, że raport nie był konsultowany z całą komisją. To jest raport, który rzeczywiście przygotowałem ja, Sebastian Kaleta i kilka osób. Rzeczywiście to jest raport, który sami przygotowaliśmy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że to jest raport, który trudno, żeby Paweł Rabiej się z nim zgadzał, dlatego że jest kandydatem na wiceprezydenta Rafała Trzaskowskiego. I to, co by to by oznaczało? To by oznaczało, że sami się przyznają do błędu, dlatego że Rafał Trzaskowski legitymizuje wiele działań Hanny Gronkiewicz w Azji, tego całego układu reprywatyzacyjnego. W poniedziałek podczas specjalnie zwołanej konferencji szef komisji weryfikacyjnej poinformował, że wartość całego warszawskiego majątku oddanego do 2016 roku w prywatne ręce to ponad 21,5 miliarda złotych. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia mienia znacznej wartości usłyszę na początku przyszłego tygodnia pomysłodawca Skoku Stulecia Grzegorz Ł. Mężczyzna był wiceprezesem firmy ochroniarskiej, w której pracował fałszywy konwojent, który ukradł prawie 8 milionów złotych. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik przypomina, że Grzegorz Ł. był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. 10 października 2018 roku mężczyzna ten został przejęty przez policjantów w Rzeszowie od ukraińskich służb. Wcześniej został on wytropiony i zatrzymany w okolicach Odessy przez policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu. Wszystkie działania w tejże sprawie koordynowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Mężczyzna trafił do zakładu karnego w Przemyślu, gdzie będzie czekał na przewiezienie do aresztu śledczego w Poznaniu. Do Skoku Stulecia doszło w lipcu 2015 roku w Swarzędzu. Sprzeczne doniesienia napływają na temat stanu zdrowia astronautów Sojuza. Statek kosmiczny awaryjnie lądował w Kazachstanie. Dowództwo Rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego poinformowało, że załoga została uratowana i czuje się dobrze. Lekarze przebadali członków załogi i stan jest zadowalający, przekazało Biuro Prasowe Okręgu Wojskowego. Natomiast agencja TASS cytuje anonimowego pracownika kosmodromu, który twierdzi, że stan astronautów nie jest w pełni dobry. Mają zostać wkrótce przetransportowani do Moskwy. Do awarii maszyny lecącej na Międzynarodową Stację Kosmiczną doszło 119 sekund po jej starcie z kosmodromu Bajkonur. Statek awaryjnie lądował, korzystając ze spadochronu. Na pokładzie byli Rosjanin i Amerykanin. Natychmiast nawiązali łączność z bazą w Bajkonurze. Kreml poinformował o wstrzymaniu wszystkich lotów załogowych do momentu wyjaśnienia przyczyn awarii. Rosyjskie służby jednocześnie zapewniły, że załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, której Sojuz miał dostarczyć zaopatrzenie, produktów niezbędnych do przeżycia nie zabraknie. Foka znaleziona przez patrol Morskiej Straży Granicznej koło Starej Pasłęki prawdopodobnie zginęła w rybackiej sieci. To już trzecie martwe zwierzę znalezione na Zalewie Wiślanym. Foki są objęte ochroną. Morświny i foki można spotkać nie tylko w Bałtyku, ale też w Zalewie Wiślanym. Niestety taka wycieczka może się dla nich skończyć tragicznie, nawet jeśli są zdrowe i dorosłe, tłumaczy Wojciech Andrearczyk z Błękitnego Patrolu WWF. Na 99%, kiedy widzimy taką fokę bez kompletnie żadnych widocznych śladów ingerencji człowieka, no to jesteśmy wręcz pewni, że ona zginęła w sieciach. Miejsce znalezienia foki jest niedostępne z lądu. W interwencji po raz kolejny pomógł patrol Morskiej Straży Granicznej, który dowiózł wolontariusza na oględziny poduszkowcem. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora ciepło i słonecznie. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tyle jest we Wrocławiu. W Bydgoszczy, Krakowie i Przemyślu 20 stopni, 19 w Białymstoku i Lublinie. W nocy pogodnie i od 3 stopni w Suwałkach do 11 w Zielonej Górze i Koszalinie. Jutro również dużo słońca i maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

can't get back up on my feet. See the lights on the street like stars. But look what I found. Look what I found. Another piece of my heart. Another boggy day. I'm looking for a light, and my only breath is working tonight. I can't get myself out of bed. Hear these voices in my head like a song. But no tak, że ja niby, ja tutaj siedzący kiedyś będę Lady Gaga tak często. No właśnie nie przepadałem za nią, kiedy ubierała się w sukienki z wędliny, a właściwie z mięsa cienkiego. Tak jakoś nie przypadało mi to do gustu. No ale teraz jestem absolutnie zakochany w ścieżce dźwiękowej do filmu A Star Is Born. No i to jest nowy singiel. Look What I've Done. Look What I Found. Będzie w zestawie do głosowania na listę już od jutra. Dzisiaj czwartek, jutro piątek. Piotr Baron będzie namawiał do głosowania na listę, a ja będę miał przyjemność poprowadzić tę listę jutro o 19:00. To już teraz Państwa zapraszam. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, to my. No właśnie, Lady Gaga jako Barbara. No może to takie nadużycie, ale tak było przecież. 40 lat temu A Star Is Born to była Barbara i Chris. To może Barbara. Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep? Smoke and mirrors, old cliches, now.

just human. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long. To me, intellect and common sense means nothing at all if you sit on the fence. Anarchy is for the foolhardy, wild rail against society. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend. A brother to me. Tak, ja uważam, że Rod Stewart powinien śpiewać tylko takie piosenki. Płyta nowa nosi tytuł Blood Red Roses, a piosenka, której posłuchaliśmy, Farewell. Nie ma tego typu utworów aż tak dużo na tej płycie, w sumie 13 piosenek, ale na pewno jeszcze coś sobie znajdę. Klasycy nie rezygnują. Under neon lights, we claim this town. No one can take us down. No, not tonight. City boys and city girls running wild, burning like a falling star. Golden stardust, not że jedną piosenkę na tę nową płytę napisał z nim Randy Goodrem. Steve Perry, tak, kiedyś wokalista grupy Jen i przez wiele lat, potem długo go nie było, no i teraz wraca płytą zatytułowaną Traces. Premiera odbyła się w ostatni piątek, płyta dotarła do mnie dzisiaj, na pewno trochę więcej o niej opowiem w Markomanii w sobotę. Steve Perry zaśpiewał We're Still Here, ciągle tu jesteśmy. No właśnie, klasycy nie rezygnują. Jaka ładna ta płyta. Paul Simon, album zatytułowany In the Blue Light. Jeśli nie trafili Państwo jeszcze, to koniecznie polecam, zwłaszcza w długie jesienne wieczory. To nie jest płyta z przebojami. To jest 10 utworów z jego repertuaru wybranych tak, żeby sięgnąć po niej raz jeszcze. Zaprosił do nagrania wielu muzyków, m.in. Wyntona Marsalisa i może dlatego płyta znalazła się na liście płyt jazzowych w Stanach Zjednoczonych. Paul Simon, piosenka zatytułowana Love. A teraz kartka z kalendarza. You have everything your heart desires.

Taki króciak, 2 minuty i 20 sekund może się przyda chłopakom do porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Hunger, Lindsey Buckingham, Cowboy Junkies. When We Arrive, kiedy przybywamy, to Cowboy Junkies z nowej płyty, ciągle jeszcze nowej, All That Reckoning. Myślę, że ta następna piosenka mogłaby zabrzmieć po Paulu Simonie, ale myślę, że teraz też zabrzmi pięknie. When you're weird. feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part when darkness comes. Josh Groban chyba lubi tę piosenkę Bridge of a Troubled Water. A za oknem lato, w związku z czym życzymy letniego popołudnia. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Le Freak, Se Chic, na koniec tonacji. We'll be right back.